أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم. آیات کریمه د سورۃ النساء یو لسم نمبر آیات کې رب خدما قبل سره چیر سوی و چې هلته په اووم آیات کې د میراث برخې اجمالا بیان سوي وی چې ولنارینه ولره هم نصیبه او برخسته شوزو لره هم نصیبه او برخسته بالغ نو تفصیل نه کوي چې کمی کمی برخې موږ چې په تیر سبقه کې ولې د اوله فقره او جمله چې وچې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا زایم ویلی و ترجمه دا غدا و چول یوصیکم الله و صدقی و تستعلا و تعالا فی اولادکم فا اولادو چستیسی اولاد جمع دا ولد دا ولد چه دی و مذکر تا متلاق کول کیج و مانست تا متلاق کول کیج زی تم ولد ویل کیج زی نزیج دلی دی چه انجلی اغتم ولد ویل کیج دا جمع رو پلار سخزیج دلی دی نو اولاد جمع و نول الا تست و ست کی و ست و اغه خبر ته ویل کیږي چې یو سړی یو چاته ګوره پام پر کوا دا زما و ست دی دا و ست کی د مور تست په خپل عب کې په یو چې سړی چاته دا زما و ست یعنی دا خبره په غوښ کې ټینګه ونسه په مجلس کې زر خبرې کیږي خلک دا نور سره وایي دا زما و ست چې هغه مهمه خبرې برای دا نو زما و ست دی وایي وره دلته الا په یو سی ترجمه وکړي چې تست و ست کی یعنی دا په غوښ کې ټینګه ونسه دا کلکه خبره ده دا د سینې د شکېدر غوښ کې راکې د شکې بل فکر نه پکې کوي کلکه خبره درته کوي په اولادو کې ستاسي په کوم اولادو کې اولاد خمال دواړه ته ویل کیږي چې نارینه او ښځینه سره ګډې نو به ته میراث څنګه وروېشې لذکرې مثل حظ الانثیین د نر د پاره په مثال سره د برخې د چا دی د دوو ښځو د دوو ښځو برخه چې سره یو ځای کې دوه نه به کیږي لکه د یو نرغې دا به نو ته ښه په دقت ورته ګورې کوم حالت یې بیان کړي چې سړی مړ سوی دی زامنو لوڼې یې ګټ سره پاته دي څنګه یې ویشه اله غټ قانون په لاس درکړي چې بس د نارینه برخه به د ښځې د برخې د چند دی پر دغه ځای باندې نو بار سوال واری کېدی سوال دا و چې الله تعالی ولې دا رقم وایي چې لذکرې مثل حظ الانثیین د نر برخه دونه ده لکه د ښځې د چنده دا په بل تعبیر هم ویل کیږي داسې ووایه چې باروا دوو ښځو ته دونه برخه ورکول کیږي لکه د نر یوه برخه دا سوال پوهیږي خو دغه سوال ته ولې داسې وایه چې وا د یوه نر برخه د دوو ښځو سره برابر ده دا بل رقم براوا د دوو ښځو برخه چې د یوه نر سره برابر ده فرق څه دی خو حاصل یو شی راوځي یا په داسې رقم وایه براوا یوې ښځې ته د یوه نر نیمای ورکول کیږي یوې ښځې ته د یوه نر نیمای برخه ورکول کیږي خو مې هغه مضمون راوته چې د نر برخه پر دوه چنده ده نو دا دوه رقمه تعبیر ممکن و کېدی الله یې هغه رقم نه کوي دا بل رقم وایي براوه یا د نر برخه د ښځې دوه چنده ده د دې مطلب څه دی خو دلته هغه جاهلي رسم الله باطلوي

الله یې برخه ټاکي. فلهن د دغو انجونو دپاره سلوثا دوه سلسه دي، دوه درییمې دي ما د هغه مال تره که چې دا سړی پرې ایښی دي. سړی مړ شو، شل لکه کالدار یې پاتې سول، شپږ لونې یې پاتې دي. مطلب تر درې در دوې بالا دي، تر دوې چې ور بالا سوې د درو څې ور شروع که بره اخ سوچ کې دلته په جمع بینځ کې د دوی سره ورور شته، معنا دا سړی یا هغه خو هغه دی چیر شو، نارینه نشته، فقط ښځینه پاته دي. دلته الله دوی ته دا د ده مال ګرده وایي، درې ایسیا که دوې ایسیا یې دوی ته ورکړه، برا ورته دغه په خپل منځ کې مساوي سره تقسیم کړي. نو خو یوه دریمه یې پاتېږي که نه پاتېږي؟ دغه یوه دریمه چې د هغه نو باره د نورو عصباتو ته پاتېږي، هغو ته ورلر ورکول کېږي. کېدای شي په خبره تاسې وسپېدلی یاست، معنا دلته که عصبات یا نور زویل پولیس چې بیا پسې راځي، هغو ته بیا دا باقي مانده ور تقسیمېږي. دوه سلسه د ګرده مال چې د هغه څوک اخلي، هغه دا لوڼې پرله اخلي. کېدای شي زما خبرې ته به تاسې اوس متوجه شي. دا یو حکم، بیا به ترجمه وایم. په ان کنه که دغه اولادونه و نسان خالص ښځې، بیا د خالص تورې ته به دې پام وي. او دا خالص ښځې څونه قدر وي، حساب یې څونه قدر فوقه بالا وي، سنتین یې تر دوو. په لهنه دوی لره سلوسه دوه سلوسه ما د هغه مال دي تره که چې دا مړي پرې ایښی دي. دا یو حکم. بل و ان کانت واحده، و ان کانت که چیرې و دغه انجلۍ چې د دې مړي پاته شوې ده واحده ګر سره یې واوه، یوه انجلۍ پاته ده، نور نارینه اولاد دی نه لري، دی مړ شوی دی، مال یادی په لکو پاته سو. انجلۍ چې دغه یوه دانه د ده میراث خوره ده، نو په دې ته څه ورکول کېږي؟ فلها دې لره النصف نمایي دی، بره به د ده ګرده مال نیمۍ کې، نیمۍ به و دې ته کښېږي. هر څو لکه چې وي، سل لکه وي، پنځوس لکه به دې ته ږدي چې دا ستاسو وي نوشیجان، دا نور پنځوس لکه چې پاتې شوې دا نو نور ورثه دي، که عصبه وه دلته باره ورکول کېږي، که نور نه وه هغه بېرته بیا وجهته ورکول کېږي، یا که نور موجود هغه پنځوس لکه باقي مانده پر انورو باره بیا تقسیمېږي. اوس کېدای شي په خبره پوه سواست. نو اوس د انجونو دپاره څو حاله بیان شوله، د دغه په ان کنته چې راونسېد دوه حاله بیان شوه. هغه حالت یې دی چې دوی خو دې یوازې نرخو نه دي په ګټه، په دغه وخت کې چې دوی که دوی در دوې بالایي نو څه ورکول کېږي؟ دوه سلسه ورکول کېږي. که یوه دانه وه بیا نیمۍ مال ورکول کېږي. که دوه سلسه دوی ته ورکړي، هغه یو سلسه چې پاتېږي پر باقي ورسوو تقسیمېږي. که نیمۍ ودې یوې ته ورکړي، بل نیمۍ چې پاتېږي پر دې نورو تقسیمېږي. څونه غټې برخې ورکوي چې یوازې ښه که ښځې دا انجونې یادو تر درې بالا یې دا حکم الله بیان کړي چې یوه دانه یې امه دادي بیان کړي، که دوې وي هغه کمه دي چې بیان کړي. چې دوې انجونې فقط دوی نارینه نه وي ورسره حکم بیان شو، هغه مخکې چې بیان شوی دی هغه خو چې نارینه په ګډ وایي باره ویل چې نر ښځه پر له ګډه جزه کوي مثل حج الانثیین دی، چې خالص ښځې هغه یې د یوې حکم هم بیان کړي، تر دوه بالا یې هم بیان کړي چې په خپله دوی نو هغه کمه دي چې بیان کړي. هغه نو الله پاک کلام خو عمیق دی. الله پاک وایي چې نو علما خو په پوهېږي چې هغه هم هلته زده شو. فهغه اوله خبرې کې چې جزه کوي مثل حج الانثیین، چې ول د که نر و ښځې پر له ګډې، نر د ښځې د چنده دي، د هغه ځایه څخه دغه حکم هم معلوم شو چې که چیرې ښځې دوې وي خالص نارینه نه ورسره امې باره دغه دوه سلسه ورکول کېږي. که ته وه د هغه ځایه دا څنګه زده شو په زمن کې؟ د هغه وجه دا ده، نو ښه چې ته وایه چې دوی سره ګډې، د نارینه برخه د ښځې د چنده ده. افرض به کړو چې یو هلک دی، یوه انجلۍ ده، باره څه چمتو کوي؟ خو دا مال ګرده پر دوی به تقسیمېږي که نه تقسیمېږي؟ نو خو باره به مال درې ایسیا کوي، هلک ته به فرض که درې روپۍ دي، نو خو دوې روپۍ به هلک ته ورکوي، یوه روپۍ به چا ته ورکول کېږي؟ و انجلۍ ته. هغه د یوې انجلۍ ته سلس ورکول شو که نه ورلره ورکول چې هلک ورسره و؟ اوس نو هغه حالت سوال تا وکړي چې خدای ولې نه کوي بیان چې یوازې دوې نجونې باره څونه ورلره ورکوي؟ سیری نو زم چې دلته د دې سره الک موجود ولادت ته سلس ورلره ورکول شي، چې الک نه بل خوره پر بغل ولاړی فقط به خوند پاتې، نو دا خور د دې برخه تر سلس ور کما وایسي نیس کما خو الک نس وکما ولای، چې الک په مقابل کې موجود لا یو درې ما دی وړل دی درې می دوړ، نو چې الک سن نیس کې پر بغل بل خوري دی د نه خوند سر، نو چې دې په خو د ورور سره سلس ورای چې کچیر بل فرض وای و هم چې نس، نو چې خوره پر بغل ولار ده، نو خور ته پر تا خو به خیر ته جملا کې تر درې ما را کما کې، نو چې دې بر خطر درې ما نه کوي نه بل وای زبد تر په چش کم خدمت دم درې ما ده. نو هغه حکم زمنن التمعلوم سو، نو وس د شوز د کار چې اولاد د سړي صفاته سوي وکي څلور حاله مش بیان کړه. درې حالت هغه چې خالص دی، یو حالت هغه چې دالکان سره ګډي، دالکان سره چې ګډي په هغه وخت کې د نرخ برخه د دې دوه چند سوال. که یوازې دوی وي

دا اولاد به ته جنت کټی د مور پلار او برخو ته چراج په برخو کې جنو دار کم سره وکړه د ته شپږمه ونیول انور پاته مال و د اولادو ته ته تقسیم کی دا سونه بی انصافی کار بیا خلک دغه سوال واردی چې په حقوق کې راشه دونه بزرگان ځنی جوړ کی چې د مال تقسیم تراسه برانو شپږمه شپږمه ورته ونسی ته یې جواب دادی چې دلته چې دی چې د مړي مور پلار څه کوسه ژوند دی بدر کمه وخت چې دی لا دادی اولادونه لري بانو دا خمر مدار د مور کار بنو وس پنجری سپن ساری به ونی خود د اولادونه اغه دی زیجدل دی مرسوی دی اغه د سمراس وړي نو په دغه وخت کې به د اوغه مړي د اولادو د اوغه عمر ډیر پاته دی کدا د مړي د پلارو د مور عمر ډیر پاته دی پنیز د عقل چې دی د جته عمر وس خلاص دی او کال بابا ژوندۍ یا بنی اوغه ته ژوند مرحله په زین په نظر کې دی اغه د ژوند مراحل توي بیا به ودون کې بیا به کور نه جوړي بیا به څنګه بیا به څنګه نو الله بیا د مراعت وکي چې اغه سړی دون ضرورت نه لري کې خدای دې د سپیږی د خواهشات کم دی ډیر غشتنه نه لري د ځوان خواهشات ډیر خصوصا بیا چې ځوان پر ځواني روان دی ژوندۍ به سک عمر په مخ کې دی نو الله د ته ډیره خرچه ورس په بوله مال شپږ سی کې وای وا پلار ته د میډي ورک بلې مور ته ورک انور باقی مانده ګرځي د اولادو ته ورک ولې د اولادو سفر ورس په مخ کې دی د دې عمر معنا کې دا چې شپږ ته کال پاتې او مور پلار د میډي چې یو غوښ په ته کال چرکی دی په درې کال به پنځه د عقل پاتې پر د عقل خو به جواب ورکړي ولې سوال خلک پر عقل باندې واری دي کله عقل مثلا چې الله وایي د پسر رسول قبول په دې کې شروع چرته کوي خو دا کله چې خبره تاسو په دې لیست نو د دغه وجه څخه د دې برخه الله ورلښ کښ په جمع شپه جمع بل وجه دا هم ده چې مور پلار چې دا دون عمر را تیر کړی دی حتی اوس دی دون زوی لري چې هغه د هغه بیا مر سوی دی چې اولادونه پاتې دي نو خدای په دې خپل ژوند کې دون ازغه برابر کړی دی چې کدا د زوی سم میراث ته ورنه کې هم دی د مرګ ځان پر سوالای شي او هغه مړي چې ژوول دي د کښې صغار اولادونه هغه در وسه خواري او مزدوري کړی دی مفلس خلک نو مفلس ته جبر ډک نه دا باو اجې چې دا د مړي بابا او اجې درې یادو یو که عمر تیر کړی دی خو د غونه خواري کښې دی د غونه اسفه ما کړی دی او ساز وغه پټه دی لري یو گزاره پکې نو رب عزت ته دی وجه د برخې د مړي در اولادو ور کمی کړلې ولې یو دا دی چې عمر یې لښ په مخ کې دی بل دا دی زړه پسمانده یو څه شی لري هغه څه به کار واخلي او د مړي خپل اولادونه چې دی دا خو چې دی عمر ډېر په مخ کې دی دا یوه وجه دی ډېر ضرورت لري او بل دا دی چې دی در وسه هیڅ ګټه نه لري دی چې دی دغه په تش جیب دی اوس به دی په جهان کې په دې دنیا کې خپل ژوند سرته رسي نو الله وده ته هغه باقي مانده معرول لره ورکړي دا بل سوال دلته واردېدی دا جواب ما ور لره ووایه نو بیرته درته وایم داسې ولې ابویه مور او پلار لره هی د دې مړي لیکل واحد اریه ولره منهما د دې دواړو کدا پلار دی کدا مور ده اریه وته السدس شپږمه شپږمه ورکول کیږي مما د هغه مال ته ترکه چا پرېږدي مړي په کوم شرط ان کان کچیر وله هو دې مړي لره ولد اولاد یا یزي یا لور اسوک چې د درلودي په دغه شرط د بابا برخه شپږمه میته وزي اشه د بابا چې یعنی مور پلار دي د دې بل حالت بیانې هغه د دې چې د دې زی خو مرسو زی اولادونه نه درلودل مال درلود په ان لم یکن کچیر نو له هو دغه مړي ته ولد اولاد ګر سره نه و نه زی لري نه لور لري نو مور پلار ام نه لري او وری سم راس وړي هو د د څخه ابواه هو د مور پلار مور پلار ژوند دي میراث خوره بابا پاتاسو میراث خوره مور پاتاسو چې مړی سوی دی هغه تم زی او یا خورکی به اولاد مرسو دا غره کم یو سپینجر مور پلار پات دي وس میراث څنګه ویشه الله یې تقسیمې فلی امه الثلث فلی امه مور ته ده الثلث درېمه برخه ورکول کیږي برابر د مال درې کوټ کې یو برخه به چاته ورکه مور ته انور دیو برخه نه خپل خلک په کوی چې بل وارث نه خوده ده بابا خدا ده بابا که دایس به خبره پوست از دغه ځای کې چې دی ګوره برای بیا وای دلته خو الله د مور برخه بیان کړه پلار غي بیان کړه و ما خو تخپل انسان نو خاله وخت در ټول لو ورثه ابواه چې میراث د څه خد د مور پلار بل وارث نه لري برای دا یو برخه وټکل نو خپل خپل معنا باقی مننه بلاد د څه هغه بیان برس کوي که دایس به خبره پوست سړی وزبی مثال درته یو سړی مړ دی برای زوی پات دی او لوري پات دی زبره دا مال بدری سیکی دا یو درې بجې د انجلی واخ نور مال سیس دی بالا څو کار نه پدې نو خالق فل فوز شاد بیا زما کنه دلته ما لا وای چې سړی مرسو اولادونه نه لري مور پلار پات د مور بعد خې درې مده نو مال درې سیکی نو خانور جو دی معنا ده با بعد ګوره برته بیا غد ل ذکر مثل حزل انسی قانون مراعات څو کنه نسخ بیا ده با بعض ضرورتونه ډیر دي الله دلته ربلې بچ ورته د مور دای ده پیسې په نیمایي کړل دا رقم دا د مور پلار حکم شدید ته دای دو ام حکم بیان سو یو خادی بیان سو چې د اولادونه وای دی در شپژمه وړه چې اولادونه نه و درېمې تراله بل حاله بیانې فین کان له اخوت فین کان کچیر له جن مړی لره اخوتن ورونه و اخوات چې دی چې دا ورونه و خوندې پر لګټي بلا یواز ناری ناجی امس ورته ویل کیږي کدی یواز خوندی امر لر ویل کیږي کسره گټ امر لر ویل کیږي خو مطلب ډیر دی جامع دی در دوا یادر دوا بالا کی دار کم کدا ایس په خبره پیږي زه مرس ولم اولاد می نست اولاد کمی وای غ حکم خادی بیان شو چا اولاد می گر سره نو اغه ما دی بیان شو وس اولاد نه لرم مور پلارست او رونه لرم رونه را سره راجی بس پڅ پکې وس د بابا او د اجد سونه برخه کیږي مرسوی خزایمه ورونه می ام پاتج ما اولاد نسته پلار امور می پاتج وس دا پلار امور چو که د مړي اولاد خود دی برخش پر جمی تتله وس چې د مړي ورونه پاتج وس سونه دی تور که الا دغه حالت بیان د مور پلار یعنی دریم حالت دی فین کان کول هو جه مړي ته اخوتون ورونه و خنج سره گاډ باډ جما نه یا یواز خو اخوات جمع ده معنا تر دوا بالا دی یاد وجه فلی امه نو د مور ته السدوس شپژم ورکول کیږي مور بیا شپژم ته ولاړه ووتله یعنی لکه د مړي په اولادو چې بابا او مور شپژم ته تلله دلته د مړي په خپل په ورونو په دغه باندې هم د بیا شپژم ته ولاړه نو فلی امه مور ته ده السدوس شپژم ده دا نو چې شپژم دی یو وردل کې واخستله هغه بابا ته چې دی هغه خپل شپژم باندې چې دی هغه دلته نه کیفاته نو خدای هغه د پاره بیا هم شپژم وسو چې د مور شپژم وسو خدای دی نقصان یو لره ورکې د مور حساب ور کم کړ د درېم څه کې نه کړل خو دی به درېم وړه ک اولاد نه وای د مړي ورونه نه وای اوس چې ک اولاد وای امه شپژم ته تلی او چې د مړي ورونه فاتې هم شپژم ته ولاړ نه بابا هم شپژم ته ولاړ ولاړی کېدای شي په مزمن ما خبره تش په دی دلته بیا یو حالت پاتې هغه حالت دغه دی چې کچیر د مړي یو ورور یا یو خور یا پاتې دلته خو اخوه الله ذکر کې چې کجری و د شپږمې طبيعي کې یو پاتو بر بیا سوري سوړ هغه بر درې مړي کې دای شپ مزمن پوس دا اوس ما د املا سره جنجالي په دغه کې مړي دار کم دی مړي خوستا د مړي یو خور پاتې د بلې مور پاتې د دې غېدلې دی وسې مور ته شپږمه ورکی بابا دلته خو شپږمه نه کیږي په دې ځکه چې د خو یو اولاد اخوه نه دی جمع نه ده تفسیر مزری شری په دغه ځای کې وای د مفهوم مخالف او موافق صدا بر معلوم مسوره ولي مخکې اله ذکر ک ولکدی د پاره چې و د مور پلار میراث وړي په لې امي حسلس د دې د مخه د ست حسلس نه ذکر سوی چې د اولادونو امنې ورونو استوکې مني په سې د هغه بالا بد ذکر کړ چې معنا کدر دوه در دوه بالا و جمع و برای سود سبي نو هغه د یو غیر د بابې چې پات شګه په باقی منده کې پات دي چې هغه سر سر کول کیږي کدا بډي وازي ورور یا خوري د مور برخه نه کمیږي په ژمه ته نه بلکې سود درېم ور کول کیږي په دغه ځای خو نو ما سره د کلاس کړی چې درېم ډیره د کشپژه مډیره ده درېم ډیره ده شپژمه لږ د ودی شپژمه خو چې درېمه بیا پرمز دی مې کې برش پژمه ځنی جوړی شنو نو دا حساس چې یادی ری شپژمه و ما اتمه درېمه دا چې دی چار سنه نوم ال تلوري او غونه کې مجنون خې ډیر دی شپژمه اغه نو ډیر ده د سن سنوم خو سره چې درېمه برخه چاغه ده وس کټکې چې پلا درې ځای کې سیدا بل پلا دا درېمه ته ور دی ډېر نو خابلم په معنا کې دی وسه بلم سو دا یو در خشپژمه بار راوځم که دای سو مزمن تسی پو یجی پا خبر بانجی نو دای بل حکم دا دی دا پار بایان که یو زمنی حکم مال می دی اغا ما در توی چی مطلب دا مر یو رور یا یو خوری پاتی برای مور در یه موری اغا نور برای بیا پلار تا پاتیش دا غگر دا بخی چه علا بایان که پا پای که علا یو حکم پرش دی وی دا چی دی من بعد وصیت دا غگر دا قانون چه بایان سو من بعد وصیت ورست تر وصیت یو سی چې وصیت کوي دا مړی به په هغه سره دا یې پلا وصیت د مال څخه اجرا کیږي تیسې به داسې نه یاست چې مړی پر تخته پروت ورونه داسې راوغورځېږي چې داسې چې د بابا مال تقسیم یا پلا وصیتونه اجرا کیږي او دی نن یا وروسته تر پور نو دلته به زه خلاص درته وایم سړی چې مړ شي د ده په مال څلور حق تعلق نیسي څلور اول دواره چې دی د ده تکفین و تجهیز باید د ده مال وسي بابا مړ شو زمون کې یو سړی یو زوی غشتل دي چې بلکه دا بابا پیسې زه خپل کفن او جامه او شی ورکوم خو جایز خو ده خو اصلي خبره ده چې دا بابا د مال څخه د کفن د اجرې خرڅ هغه قبر چقیج اول دا مصارف کیږ پوره وړي بم چپ ولاړی ژغ بنه کی چې بابا وسطر تکړ دي ام باغه چپ ولاړی ژغ بنه کی اول دغه کار دي میراث خور بم چپ ولاړی ژغ بنه کی د تکفین او تجهیز چې را فارغ وسولې په خبره پوس وی دغه څه خلاص وی بیا نو اول د واره پورونه ورکول کی را پوروړي په بابا دا چاو چا پورونه باندې کی پوروړي برا وغواړي وغوته به دا پورونه ور ادا کی وروست کمال بیا پاتسو پدرایم درجه کی بیانو پشتنه کی چې بابا خو وصیت نه کړی وصیت وجه ته ویل کی چې اسړی د سپینرتو بخت راسی برای خپل د زمانو تمخیج د قانون دی چې شه زما زمون وس ما سره دا چې ژوند دیم دیم ما سره دغه وضعیت کی چې ور پښه ولا کرا ورسی چې ما شخ کی بر از ما د مخیرتونه په مپس کی اگر بی اکل انسانونو چی بی اکل نه بعده دی چې دی مرکیږي په ما پس بیا زوی شخت مونه وکي شخیراتونه را پس وکي بیا به نو په مدرسو سره شکوي نو زی تر دخو شهر دی بار نو زی بابا چې خپل د ځان سره نه کوي بچت کړي جده وسه په ما کې چیز ماسي په خبر په داسې مثال در لکه پیسې چې ستای بارزم په دې کې په ما پس خیرات وکړه تر ته چې خپل ولې نه کوي خیرات په ما کې د بل په پیسو جلا وره نو مړی چې مرکیږي پیسې خو چې زوی ته نقل سي د ده تمه ځینې وخېږي بار خیراتونه په ګټ کې نو زوی خیم دغه نه زرنګ دی ورسره هوښیار دی هغه بیا څکه په قرآن کې وکړي چې په دوزخ کې د اتلو سکلو دپاره وډاړي چې ته ستا خپلې دي پر ځای نه پېرزو کړي چې جنت وګټې پیسې چې زما سي بره د فرمایشه نه کوي په ما پسې به ختمون نه کوي په ما پسې به پلانۍ کوي نو وصیت چې دی مال چې سړی زوړ سي دوامه دی وصیت کوي وصیت څنګه کوي براوی زما تر مرګ وروسته دوغه نه پیسې پلانې ته ورکي په خپلو قریبانو کې یادی یا یې په مدرسو کې یادی یا یو ښځه یادی مطلب خو یو څوک یې یاد کړي وصیت تر درېمه بالا دی نشي کولی په مضمون پوه شوه وصیت چې دا یو په مپس خیراتونه وکړه د ده د مال په درېمه کې چلیږي هغه په کومه درېمه کې چې پلا د ده تکبیرونو ته جهیز جلا کړي د پوروړو پور ځینې ادا کړي باقي مانده مال چې دی په درېمه کې د ده وصیت چلیږي تر درېمه بالا که ده وکړي شریعت یې نه مني وایي پسې لکه د ده بابا لاږي بابا وصیت کړی دی بارہ بونو په ماپسی لاس لکه خیرات یاغی چې پورونه ځنی ادا کړي د تکتونو تجهیز وکړو وصیت بل هغه وخت درې لکه پاتې شي نو ته اوس په دې لاس لکه خیرات کوي سي د بابا خو لاس لکه یاد کړي بابا نه کی یاد کړي وز درې لکه پاتې دی ول لکه حق لري چې په خیرات کې بل حق نه لري ته مزمن تیس پویش دا یو بل په وصیت کې دا قانون دی وصیت و چاته نه کیږي میراث خور ته نه کیږي چې دې مرکیج مرسوی لا نه دي برای زو از خو نه مرکیج ما زما د مال د درېمې څخه به یو درې لکه پلانې جان ته ورکې یو کشر زوی پر د بیا ګران دي دا به هغه ته ورکې شریعت پر خپل لاس ورنس بروي چې دا حق ته نه لري چې په میراث خورو کې دا خپل لري برخه لري ته څه کې چې میراث ورکې به سات به اجنبی ته کول کیږي چې د میراث برخه نه لري هغه سړي ته وسات کول چې بره خیرات چې د خپل سمندول هم لري برخه شریعت ورکړه ده بابا د جلا د وسات لري چې خپل ته برخه ټاکي دا د نس کوله ګوره یو په ژوند کې هبات ده دا بیا سره فرق لري زه وس جوړ روغ ژوند یم دا یو زی می په کول کې دا بل نه کی بره د والا کرپی د ترکم ما مزه واخه دا ما کومک تاته در رسید دا نور زمون خو نسل کې د کریز چې نه مشتي ولې نه راکنه زم تاته ولې درکم خدای شپه ورځ ما په خدمت کې ولر ته یې چی کار ته چې زه درته وایم ته برغه خلاف نه زیاده روپی څه کولا کوي ګوره دلته په دا ژوند کې چې هبه کوي په هبه کې اختیار ده دی کله چې یو زی ته ډیر واکه بل کې سره نور لر ورکی سیدی پراغه سربیره بیا هم کتابه احتیاط کوي کې نه کې خپل زمون جن سره بد ورته کوي وصیت چرالی په وصیت کې شریعت کې سره بنجس پر ورګه چې وارث ته وصیت نکیش په مضمون پویږي دغه بیا بل خبر ورسره زده کې چې وارث ته وصیت نکیش په وطن کې مې شاګرد دی برای د بل ملک سازو مې راته کول ول سره یې مرکیږي برای خپل ورور ورغشت دی کې زی ورغشت دی وصیت ما یې کړی وصیت نامه چې لیکل دی چې موږ وصیت نامه چې ورا وخت چې وسیم راسته څنګه تقسیم وصیت نامه خو هغه د پورنه چې نه را باندې ده ملا ناستي برک دا نسی کیږي استه که ولې نسی کیږي دا وصیت نامه برای د اخر نو زیته کړی د زیته کله وصیت کې دی پیغمبر علی سلام وي الا لا وصیت له بارز وای وسمنه پاس ور سره وخت دی د زموږ زی زګر او وکړي چې بابا هغه دغه نه یادي چې وصیت نور ته لیکل کیږي وصیت دا معنی چې برخه نور کول کیږي دا وصیت څه برخه نشي ور کولې ول دا غد بیا زف د نسب جلا کولې مغز را شلو بیا کړل چې یا نو هغه حدیث شریف نه دی پروت خو دا حدیث معنی ته نه پوهیږي هغه دغه رقم وای کدا اسم خبره ته سپویږي دلته زما مطلب دا سو چې علاوه دغه د میراث برخه چې ما درو وشول دا به څه وخت ور کوي چې د مړي تکتونو تجهیز سوی دا یا د مړي پور ادا سوی دا دوا ورسته وصیت چې دی چې اده کړی هغه ام پر سوی څلرم ورد میراث کول او حق را ولاریج برابر میراث یو سره میراث سره تقسیم کوي د مخه پر او نه غورځیر دا من بعد ذکر کی وصلت دا خبر را چې د مخه وصیت اجرا کیږي کده مخه پور اجرا کیږي الله خو اول دوار وصیت ذکر کی کدا ایس په خبر پوس دا غبم زکه چې اول پور ادا کیږي ورسته وصیتونه اجرا کیږي ولی وصیت خو نه پلی شي دی پور خو پر ځی شي دی کته نه ولی پر د مخه کینو پور ورسته کړی دی دا غو واجه داد الله عز وجل خو حکیم ذات هغه وای چې پور وړي خو خپل ځان ته طلبګار لري